दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में, ख्वाब में पुरवाई में, धूप में परछाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। तेरी चाहते मेरी जिंदगी, तेरे प्यार को मैं भुला ना सकूं। करो कोशिशें भले रात दिन, तेरे अक्स को मैं मिटा ना सकूं। प्यास की गहराई में, भीड़ में तन्हाई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। गीत में शहनाई में, ख्वाब में पुरवाई में, धूप में परछाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में मुझे तो